Nationale Nieuwsquiz. Dank zeker doen. Tim Fransen voor jouw aanwezigheid hier. Goed dat je er was. Was me genoegen. Thijs Kettenis, Griekenland-correspondent. Fijn dat je ons even bijpraat. En zometeen Sven Kokkelman in 1 op 1. Goedemorgen. Goedemorgen. Je kunt je ongetwijfeld de verhitte discussie over de nieuwe bestuurscultuur in het voorjaar nog wel herinneren. De Tweede Kamer moest beter gaan functioneren, meer zijn tanden laten zien en ook dualistischer gaan optreden. Nou, dan heb je dus Kamerleden nodig die hun werk heel effectief en goed doen. Wetgeving, het controleren van de regering en het vertegenwoordigen van het volk. Hoe meet je dat? Vanaf vandaag kunnen we dat allemaal zien in de Nationale Politieke Index, die rond dit moment online gaat. De twee initiatiefnemers achter die Nationale Politieke Index die zijn hier. En ik spreek ook met degene die nu aan kop gaat in de categorie meest waardevolle Kamerlid. Zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomas. Er zijn 30 tolken achtergebleven in Afghanistan, heeft demissionair minister Bijleveld gezegd. Gisteren vertrok de laatste Nederlandse evacuatievlucht uit Kabul. Er waren sinds 15 augustus nog 67 tolken die op de evacuatielijst stonden, zei Bijleveld. Daarvan is ongeveer de helft met hun gezinnen geëvacueerd. Het dodental van de aanslagen bij de luchthaven van Kabul is verder opgelopen tot meer dan 100. Er zijn 150 gewonden. De meeste slachtoffers zijn Afghaanse burgers. 13 Amerikaanse militairen kwamen om het leven. En de Taliban zeggen dat er 28 strijders zijn omgekomen. Demissionair minister Kaag noemt de aanslagen verschrikkelijk. Ze hoopt niet dat dit een voorbode is van meer aanslagen in Afghanistan. Nederland stopte gisteren op dringend advies van de VS met de evacuaties. En door het veel lagere aantallen passagiers heeft Schiphol Group in de eerste helft van dit jaar 158 miljoen euro verlies geleden. Het verlies is wat minder groot dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt vooral doordat Schiphol de kosten flink heeft teruggebracht, onder meer door 900 banen te schrappen. Dankjewel, Lieselot. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Het wordt eigenlijk alsmaar drukker, veroorzaakt voornamelijk door vakantieverkeer. Vooral in het midden en het zuiden van het land is dat goed te merken. Een paar opvallende files, om te beginnen op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken, een file van 8 kilometer zorgt daarvoor 20 minuten vertraging. Ook is het druk op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Een file van 5 kilometer zorgt daarvoor een half uur op onthoud. Ook is het druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Loenen en Schaarsbergen, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging zo'n 10 minuten. En tot slot opvallend veel drukte op de N59, Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Seroskerk en Schouwen en Zierikzee 6 kilometer file en ruim 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Wie is het meest waardevolle Kamerlid? Niet degene met de meeste tweets, de meeste media-optredens, degene die het meeste kabaal maakt, maar degene die zijn werk in de Tweede Kamer het meest serieus neemt. Zich bezighoudt met wetgeving, met het controleren van de regering en met het vertegenwoordigen van zijn of haar kiezers. Na de verhitte discussie dit voorjaar over een nieuwe bestuurscultuur, meer dualisme en een sterker parlement, kunnen we vanaf vandaag precies zien hoe ze het doen. Want vanaf dit moment is de Nationale Politieke Index online. En daarop kunt u precies zien welk Kamerlid, welke nieuwkomer, welke fractie het meest actief is in het parlement. De plek waarin ze tenslotte zijn gekozen om hun werk te doen. Allemaal op basis van de data van de Tweede Kamer zelf. Die Nationale Politieke Index is het initiatief van Ton F. van Dijk. U kunt hem ongetwijfeld onder meer van zijn onthullingen in HP De Tijd. En van Frank van Koten, voormalig fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Onder meer voor zijn vrouw, oud-Kamerlid Femke Merel van Koten. En beide heren zijn hier. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Ton, om met jou te beginnen. We hebben de peilingen, we hebben de politicus van het jaar. Is dit het zoveelste populariteitslijstje? Nee, juist niet. We gaan gewoon meten wat mensen doen. En dat maken we inzichtelijk. Dus het wordt heel erg transparant allemaal. Wat maakt dit dan precies anders? Dat we op basis van de cijfers van de Tweede Kamer gaan kijken wat Kamerleden doen in Den Haag. Ja, is dit dan de spreekwoordelijke meetlat van die nieuwe bestuurscultuur? Het is in ieder geval een bijdrage, ja, klopt. Frank, jij was een van de drijvende krachten achter Splinter. Fractiemedewerker van jouw vrouw, Femke Merel van Koten. Klopt. En nu ben je hierbij betrokken. Ja. Is dit dan wel zo onafhankelijk? Ja, dat staat los van Splinter. Het is op basis van cijfers, dus het is volledig onafhankelijk. Het is gewoon op basis van de data van de Tweede Kamer en politieke invloed van welke partij dan ook is niet aan de orde. Onmogelijk. Onafhankelijk. Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Van waar dit idee, Tom? Nou ja, Frank en ik hebben hier al heel lang over nagedacht eigenlijk, apart van elkaar. Ja. En we zijn onlangs, enige tijd geleden, een half jaar geleden of zo, met elkaar in contact gekomen. En toen bleek dat we allebei hetzelfde idee hadden. Ja. En waarom? Omdat we allebei ontzettend van politiek houden. De politiek heel erg volgen. Frank heeft jaren in de Kamer gewerkt. Ik heb erover geschreven, over politiek. En we maken ons een beetje zorgen over de transparantie in de politiek. Dat is ook een discussie die breed gevoerd wordt. De nieuwe bestuurscultuur, een soort toverwoord. Maar hoe geef je er nou vorm aan? En wij dachten, nou, het is in ieder geval belangrijk om te laten zien wat Kamerleden in Den Haag nou precies doen de hele dag. Zodat je zelf als burger, als kiezer, kan kijken van, nou, vind ik dat belangrijk of niet? En wat doet mijn Kamerlid? Uiteindelijk is het zo dat wie jij het beste Kamerlid vindt, dat bepaal je zelf. Maar dankzij de Nationale Politieke Index, die we dus vandaag introduceren, kan je gewoon kijken wat doen Kamerleden en vind ik dat belangrijk of niet. Allemaal gebaseerd, Frank, op data van de Tweede Kamer zelf. Wat zijn er precies voor data? De data die... als een Kamerlid iets doet in de Kamer, bijvoorbeeld een plenair debat bijwonen of schriftelijke vragen stelt, bij een technische briefing, hoorzitting, et cetera, wordt allemaal geregistreerd in de Kamer. Dat is de data die wij opvragen. Ja. Die was niet openbaar nog? Die is openbaar geweest. Maar dat is gesloten, ik denk vanwege technische omstandigheden. Ja, dus een gemiddelde argeloze kiezer kon er niet bij? Niet makkelijk, nee. Nee. En nu wel, want dat zijn de data waarop jullie die Nationale Politieke Index baseren. Maar mensen krijgen ook punten. Het gaat om het meest waardevolle Kamerlid. Ja, precies. Wat betekent dat, het meest waardevolle Kamerlid? Het meest waardevolle Kamerlid, dat... kijk, wij gaan niet over de kwaliteit van een Kamerlid. Want dat kunnen wij niet bepalen. Maar we kunnen wel laten zien wie over het algemeen het hardst werkt. Of het meeste doet, in ieder geval in de Kamer. Mm. Dat combineren wij, dus al die verschillende facetten, dat combineren wij in onze ranglijst. Ja, Ton, als je de site erbij pakt, zal ik maar zeggen, dan heb je verschillende categorieën. Je kunt je eigen waardering van de verschillende taken van een Kamerlid zelf instellen. Ja. Dus als je wetgeving heel belangrijk vindt, kun je dat zwaarder laten meewegen. Als je de controle op de regering belangrijk vindt ook, en de volksvertegenwoordiging ook, dan heb je drie categorieën. Ja, dat zijn de drie belangrijkste taken die ook in de grond staan die een Kamerlid moet uitoefenen. Ja. En hoe meet je dan of een Kamerlid waardevol is? Nou, door per categorie, per rol te kijken van wat zijn dan de dingen die daarbij horen? Welke werkzaamheden? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de medewetgeversrol, dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je bijvoorbeeld een initiatiefwet indient. Ja. Of dat je het voor elkaar krijgt dat er echt een wet wordt aangenomen. Ja. Nou, daar krijg je dan in de politieke index een bepaalde hoeveelheid punten voor. Ja. Waar komen die punten vandaan? Wie bepaalt dat? Nou, uiteindelijk hebben wij dat natuurlijk in overleg, met allerlei mensen die we hebben geraadpleegd. Zijn we tot een bepaalde puntenindeling gekomen. Ja. En het is duidelijk natuurlijk dat het stellen van een Kamervraag, ja, dat je daar veel minder punten voor krijgt dan als je een wet er doorheen kan krijgen, als het ware, en echt iets kan veranderen. Ja, want Frank, jij weet dat als geen ander. Jij was fractiemedewerker. Je weet hoe moeilijk het is om een wet aangenomen te krijgen. Dat is een langdurig proces. Dat duurt over het algemeen een jaar of twee. Daar zit ongelooflijk veel schrijfwerk aan vast, consultatiewerk aan vast. Ja. Het moet naar de Raad van State. Met andere woorden, dat is hard werken om een wet. Dus daar krijg je eigenlijk de meeste punten voor. Daar krijg je als een aangenomen wet helemaal. Ja. Maar ook als je gewoon het wetvoorstel indient en het wordt dus inderdaad besproken in de plenaire zaal. Ja. Dan krijg je daar ook inderdaad punten voor. Ja. Ja. En nou gaat het hier om het meest waardevolle Kamerlid, Ton. Waardevol is natuurlijk een subjectief begrip. Maar ik begrijp dat jullie het uit Amerika hebben overgenomen. In de voetbalcompetitie heb je de most valuable player. De meest waardevolle speler. Ja. En ik ken al die Amerikaanse voetbalspelers niet uit mijn hoofd, maar als je het naar Europa zou trekken, Messi is een van de allergrootste voetballers aller tijden. Ja. Maar je zou je kunnen voorstellen dat er ook voetballers zijn die heel veel passes hebben, die aankomen, heel veel ballen tegenhouden, die minder opvallend zijn. Maar als je echt naar de statistieken gaat kijken, dat je dan opeens ziet, hey, dat is een hele belangrijke speler, want die doet het heel erg goed. Ja. Nou, en dat noemen ze in Amerika de most valuable player. Ja. En we hebben heel lang nagedacht van wat meten we nou precies als we al die dingetjes in kaart brengen en daar punten aan toekennen. Zijn we dan op zoek naar het beste Kamerlid? Nee, maar je bent wel heel waardevol als je natuurlijk die dingen doet die een Kamerlid moet doen in de Tweede Kamer. Hè? En nou, uiteindelijk komt er dan een ranglijst uit en dat is dan het meest waardevolle Kamerlid. Je kunt dus kijken welk Kamerlid het meest waardevol is, welke fractie het meest waardevol is en welke nieuwkomer het meest waardevol is, Frank. Maar niet iedere fractie is even groot. Niet iedereen heeft een even belangrijke portefeuille. Niet iedereen is even belangrijk in zo'n fractie. Krijgt even vaak het woord. Mm-hmm. Als je in een grote fractie zit en je hebt, laten we zeggen, pulsvisserij. Hoewel dat laatst in het nieuws is gekomen. Ja. Ben je daar niet voortdurend over in debat en sta je ook niet voortdurend in de spotlight. In hoeverre vertekent dat dan die ranglijst? Nou, dat vertekent niet. Kijk, op het moment dat je niet hoog op een ranglijst staat, dan heb je daar voor jezelf heb je daar een verhaal bij. Van, ja, ik sta niet hoog, want ik heb andere taken of ik heb een hele kleine portefeuille. Hmm. Dus dat verhaal kan je dan zelf vertellen. Kijk, het enige wat wij doen is laten zien wat er gebeurt in de Kamer. Ja. En het verhaal eromheen, dat mag een Kamerlid die echt onwijs laag staat met 200 punten bij zijn spreken. Hmm. Ja, dan heeft hij wat uit te leggen. En als je daar een goede uitleg bij heeft en zijn kiezer is daarmee tevreden. Ja. Maar goed, fractievoorzitters doen over het algemeen veel minder debatten. Wel de meest in het oog springende hele grote debatten. Zeker in coronatijd, zal ik maar zeggen. Maar normaal gesproken veel minder. Een fractiesecretaris is hartstikke hard bezig achter de schermen om een fractie te runnen en te zorgen dat al die kikkers in de kruiwagen blijven. Die zie je natuurlijk veel minder in debatten. Die zie je veel minder in het wetgevingsproces en veel minder als controleur voor de regering. Ja, met name dan de fractievoorzitters van de grotere partijen. Ja. Ja, die staan wat lager dan op de index. Maar goed, daar zit dan een verhaal aan vast. En bovendien kun je ook weer die fractievoorzitters onderling vergelijken en kijken van, er zijn 5, 6 fractievoorzitters van grotere partijen. Hoe verhouden zich die dan tot elkaar? En om een klein tipje van de sluier op te lichten, bijvoorbeeld een fractievoorzitter als Geert-Jan Segers van de ChristenUnie staat vrij hoog in de politieke index. Dus, Is een kleine partij. Nou ja, kleine partijen, maar wel een partij die ook meedoet aan formatiebesprekingen. Dat is iemand die veel aan zijn hoofd heeft en toch ook veel kamerwerk doet. Ja. Dus dat kan wel. Geert Wilders staat ook nog relatief hoog, grote partij. Ja. Maar er zijn ook fractievoorzitters die heel laag staan. Ja, dat klopt. En het gaat ons erom om het transparant te maken. Wij hebben daar geen waardeoordeel over. En die fractievoorzitter, politie kunnen ze dat zelf uitleggen aan hun kiezers. En het is ook een keuze. Het is een keuze van een fractievoorzitter om niet het kamerwerk te doen. In principe is ook een fractievoorzitter gewoon maar een kamerlid. En dus dat zij andere taken op zich nemen, dat is een keuze die ze zelf nemen. Ja, maar als je fractievoorzitter bent van een grote partij, moet je gewoon zo'n fractie runnen. Dat hoort er dan toch bij? Dat hoort erbij, ja. Maar je kamerwerk hoort er ook bij. Ja, maar jullie principiële punt is, je bent gekozen als volksvertegenwoordiger en je hoort dat ambt uit te oefenen. Precies. En het gaat erom dat het transparant wordt. Dat je gewoon als burger kan zien. Kijk, ik dacht altijd, heel naïef misschien, maar dat alle Kamerleden enorm hard werkten. En er zijn inderdaad Kamerleden die heel hard werken. Er zitten er nogal wat met burn-out-klachten thuis. Precies, en dat was ook een van de redenen om te zeggen van, hey, laten we eens kijken wat er dan precies gebeurt in Den Haag. Bijvoorbeeld Harry van der Molen van het CDA heeft met een burn-out thuis gezeten. Is een enorm goed Kamerlid, was een hele goede wethouder in Leeuwarden. Nou, dan wil je wel weten, wat doet hij dan eigenlijk? Wat doen die Kamerleden? Ja. En wij maken het transparant. En dan is het vervolgens aan iedereen zelf om uit te leggen waarom die wel of niet iets doet. Maar je krijgt als burger wel een idee van, er zijn dus heel hard werkende Kamerleden. Die doen heel veel, maar er zijn ook Kamerleden die hebben nog helemaal niks gedaan bijna. Er zijn ook Kamerleden die zijn lid van een parlementaire enquêtecommissie. Ja. Dat is een functie, een bezigheid die alle tijd opslokt. Klopt, ja. Dan heb je dus geen tijd meer voor de rest. Nee, en daarom, wij nemen de parlementaire commissie of enquêtes, die nemen wij ook mee in onze puntentelling. En die krijgen dus evenredig veel meer punten voor dan bijvoorbeeld het bijwonen van een plenair debat. Ja. Dus dat nemen we mee in onze Dat zit in de weging van het puntensysteem. Ja. Ja. Dan zijn er ook Kamerleden die een belangrijk onderwerp bij de kop hebben waar veel misgaat bij de Rijksoverheid bijvoorbeeld. En heel veel tijd besteden aan nazorg voor slachtoffers van dat overheidsbeleid. Ja. Neem Renske Leijten van de SP en Pieter Omtzigt bij de toeslagenaffaire. Ja. Ja, als zo'n dossier je enorm opslokt en je bent ook nog lid van een parlementaire enquêtecommissie, ja, dan kom je dan de rest ook niet meer toe. En dan is dan parlementaire enquêtecommissie nog kamerwerk, maar nazorg en contact met mensen buiten het parlement niet. Nee, ik las ergens in een interview dat Renske Leijten €20 had overgemaakt naar iemand die een slachtoffer was in de toeslagenaffaire, omdat ze ergens naartoe moest met de trein. Nou ja, dan dat wordt niet gemeten natuurlijk. Nee. Dus ik vind Renske Leijten persoonlijk een heel erg goed kamerlid. Hetzelfde geldt voor Pieter Omtzigt. En ik denk dat heel veel mensen dat vinden. Toch hoeft het niet zo te zijn dat die per se op 1 komen in die nationale politieke index, omdat ze inderdaad zich met andere dingen bezighouden die ook heel relevant zijn. Maar werkbezoeken, horen contacten met kiezers ook niet gewoon bij het zijn van volksvertegenwoordigers? Ja, dus officiële werkbezoeken vanuit de Kamer worden ook meegenomen in onze index. Maar bijvoorbeeld hoe vaak je bij op 1 zit, niet. En of hoeveel volgers je hebt op Twitter, ook niet. Nee. Nou zijn er Kamerleden die te boek staan als goed Kamerlid, maar soms toch niet terugkeren op een lijst. Neem Chris van Dam, notabene de voorzitter van een parlementaire enquêtecommissie. Althans, geen enquêtecommissie, maar een parlementaire ondervragingscommissie. Ja. Naar de toeslagenaffaire. Die is niet teruggekeerd op de CDA-lijst, terwijl die wel te boek stond als een heel goed Kamerlid. Ja, dus, hij is een van de voorbeelden waarmee ik ook de cijfers ben gaan verzamelen. Hij werd volgens mij in eerste instantie op plek 24 of 25 gezegd bij het CDA. Dat is tegenwoordig niet meer voldoende om gekozen te worden. Dus ik vroeg me af, van wat heeft hij inderdaad in de Kamer gedaan? Dus bij nog een aantal Kamerleden had ik daar de vraag. Het is Tineke de Graaf van de ChristenUnie. Die werd ook vrij laag op de lijst gezet. Mm-hmm. Terwijl zij volgens de huidige puntsysteem van de politieke index stond ze in de top 10. Ja, en de selectiecommissies van grote of kleine politieke partijen die met hun volgende Kamerlijst op de proppen komen, hebben ook wat uit te leggen op basis van deze data, als ze een heel waardevol, in jullie woorden, maar in ieder geval een effectief Kamerlid niet hoog op de lijst zetten. Ik hoop zeker dat een toekomstige Chris van Dam met de lijst, de puntentelling, naar de selectiecommissie kan gaan. Zou dit ook geen goed idee zijn om het kabinet of gemeenteraden of de provinciale staten langs zo'n politieke nationale index te leggen? Absoluut. Gemeenteraden en provinciale staten zeker. Daar is het heel erg voor geschikt. Kabinet, in principe worden die gecontroleerd door de Tweede Kamer, die weer bij ons in de ranglijst komen. Dus het kabinet, dat is nog wat schimmiger, om dat zeg maar in cijfers in ieder geval te laten zien. Ja. Maar gemeenteraden, provinciale staten, ja, absoluut. Is daar heel erg geschikt. Is dat voor ook een idee waar jullie mee aan de slag gaan, om het uit te breiden? Ja, absoluut. En zo kun je dus ook echt nieuw politiek talent signaleren. Ja, signaleren. Ik sprak toevallig van de week een voorzitter van een landelijke politieke partij. Ja. En toen had ik het hier over, dit idee. En die zei van, nou, wat fantastisch. Want dat betekent, als je inderdaad ook de gemeenteraden zichtbaar zou maken, ja, dat wij ook heel goed kunnen zien wie zijn nou de mensen die niet per se voor op de koffie zitten bij de partijleider, maar die gewoon heel goed werk doen, politiek handwerk, en die echt talent hebben. Dus je kunt eigenlijk de kwaliteit van de volksvertegenwoordiging meten. Het is één van de pijlers. Ja, wat je op kan, het is niet alles, maar nu is het zo dat de recrutering van politici heel vaak gebeurt op basis van, nou, wie ken ik, het netwerk, ben ik loyaal aan de leider. Ja. Maar zometeen hopen we dat de discussie wat meer gaat over, wat heb je eigenlijk gedaan? Ja. Goed, het parlementaire jaar begint nog. Volgende week pas. Nee, de week erop zelfs pas. 7 september uit mijn hoofd. 6, 7 september. Jullie hebben vanaf de verkiezingsuitslag tot nu, tot 1 augustus gemeten, zal ik maar zeggen. Dan kom je op 3 categorieën uit. Nou, laten we eens even langslopen. Politieke partij, dus fractie in de Tweede Kamer. Wie staat daar aan kop? Daar staat op dit moment D66 staat daar aan kop. Niet de grootste partij, de VVD? Nee, als je het de politieke index gaat bekijken, dan zie je dat de VVD's over het algemeen ondergemiddeld presteren. En D66 die doet dat een stuk beter. Ja, ja, wat ook opvalt is dat de ChristenUnie het vrij goed doet. Ja, partijen als de SGP staan vrij hoog genoteerd. Ja. Actief in het parlement. Die zijn actief. SP ook. Ze heeft heel veel Kamerleden die ontzettend hard werken. Ja. ChristenUnie is inderdaad hebben ze 4 Kamerleden, omdat Carole Schouten natuurlijk ook nog minister is. Ja, dat is indrukwekkend hoe hoog ze staan. Ja. Ja, dus werk aan de winkel bij grote partijen die lager zijn genoteerd. Ja, dat lijkt me wel. Ja, goed. Dan de categorie hoogste nieuwkomer, om het maar zo te zeggen. Ja, de hoogste nieuwkomer en degene die ook in de algemene ranglijst op 1 staat, dat is één en dezelfde persoon. Dat is Caroline van der Plas van de Boerenburgerbeweging. En die staat ook aan kop bij het meest waardevolle Kamerlid. Ja. Ja. Laten we nou toevallig, niet geheel toevallig, contact hebben met haar. Caroline van Dijk, goedemorgen. Caroline van der Plas. Ik ken een andere Caroline van Dijk, neem me niet kwalijk. Caroline van der Plas. Geeft niks. Ja. Van harte gefeliciteerd. Is dit iets waar u dan trots op bent? Of zegt u nou, het is weer het zoveelste lijstje? Nee hoor, ik ben echt ontzettend trots hierop. En kijk, ik weet van mezelf wel dat ik hard werk. Dat het op deze manier ook gemeten wordt. Hè, met ook data en cijfers. Dat maakt het je extra trots. Dan krijg je daar toch ook een soort van erkenning voor. En en erkenning, dat vindt iedereen mooi, denk ik. Had u hetzelfde gezegd als u onderaan zou bungelen? Dan had ik mijn verhaal wel kunnen vertellen. Dus zoals Frank en Ton ook aangeven, dan moet je het uitleggen. En dat vind ik ook heel belangrijk, dat je als Kamerlid ook steeds blijft uitleggen waarom je iets doet of waarom er iets fout gaat. Of dan zei dat zo. En dan moet je het inderdaad kunnen vertellen. Nou, bent u een van de mensen die vanaf dit voorjaar ook enorm heeft staan hameren bij de interruptiemicrofoon in de oude zaal nog op die nieuwe bestuurscultuur. Op welke manier zou deze ranglijst en deze index kunnen helpen? Ik denk dat het een ontzettend goed initiatief is. Zeker omdat hij onafhankelijk is. Kijk, het gaat je wel scherp houden als Kamerlid. En ik wil nu ook niet zeggen dat mensen die onderaan een lijst staan, dat ze niks doen. Maar je moet je er wel van bewust zijn. En daar ben ik mezelf heel erg van bewust. Kijk, je bent gekozen door de kiezer en je wordt betaald door de belastingbetaler. En je hebt daar wel voor te werken. En zo'n lijst, dan zijn er toch Kamerleden die kunnen denken van ja, ik moet toch aan de bak, zeg maar. Of ik moet toch me wat beter ofwel profileren of gewoon beter op allerlei punten, scherp blijven op allerlei punten. Dus ik denk dat het zeker gaat helpen. En ook het argument van ja, straks worden de nieuwe kandidatenlijsten gemaakt. Dan is het wel goed om te weten dat daar ook mensen op staan die gewoon keihard hebben gewerkt en gewoon goede dingen hebben gedaan. Ja, is dit nou iets, even los van het feit dat u zelf bovenaan staat, maar waar u maandelijks gaat kijken hoe het ervoor staat? Ja, natuurlijk. Nee, ja. Ik vind het een heel handig instrument om ook voor jezelf meetbaar te houden. Of je gewoon op de goede weg zit. En kijk, je kan van jezelf wel vinden dat je het goed doet. En in mijn eigen bubbel zeggen mensen natuurlijk allemaal dat ik het goed doe. Maar nu heb je gewoon een onafhankelijk meetinstrument. En dat vind ik gewoon hartstikke waardevol. Dus zeker, ik ga dat zeker in de gaten houden. En, ja. ik blijf gewoon doen wat ik doe. Hè. Ik ga niet ineens nu nog veel harder werken. Maar dat kan bijna niet, zou ik bijna zeggen. Maar ik vind het wel heel handig om bij te hebben. En ik moet de beide heren ook echt complimenteren met dit initiatief. Want ik denk dat het een monsterklus is geweest. Ja, is dat zo? Ja, het is enorm veel werk geweest. Want al die data zijn wel beschikbaar, maar als ruwe data. Dus het is heel erg ingewikkeld om zeg maar al die data bij elkaar te brengen. Ze dan te vertalen naar iets. En dan uiteindelijk te komen tot waar we zijn gekomen. Die website www.politiekeindex.nl. Mm. Waar je dus die Nationale Politieke Index kunt zien. En dat is gewoon heel veel werk geweest. We hebben daarbij ook hulp gekregen van allerlei data-experts en ICT-experts. Anders hadden we het ook nooit kunnen doen. Dus, het is niet zo dat er hele grote rijke jongens achter zitten. Nee, zeker niet. Het zijn allemaal mensen die iets met de democratie hebben. Dus ja, idealisme eigenlijk meer. Klopt, het is tot nu toe allemaal idealisme, ja. Ja, goed. Mevrouw van der Plas, van harte gefeliciteerd nogmaals. Dank u wel. En binnenkort gewoon weer kijken hoe het ervoor staat, hè? Ja, zeker. En het houdt me inderdaad scherp. En dat gaan we doen. Ja, ziet u uit trouwens naar de start van het parlementaire jaar en de volgende debatten in het nieuwe gebouw? Heel erg. Dus heel erg naar uitzien. Ja, ik heb het echt gemist. Nou heb ik natuurlijk tussendoor wel wat debatten gehad over Afghanistan en corona, onder andere. Ja. Maar ik heb er ontzettend veel zin in. Dus voor mij mag het vandaag weer beginnen. De laatste intekenlijst niet gezien. Maar ik geloof nog niet dat u een debat over Afghanistan en de mislukte, deels mislukte evacuatie hebt aangevraagd. Niet aangevraagd, maar we doen dat vaak ook gezamenlijk met Kamerleden. Hè? Dus dan is de indiener van de aanvraag, hè? Die is dan leidend. Wat je dan ook ziet op de website van de Tweede Kamer. Mm. Maar vaak gebeurt dat ook met meerdere Kamerleden. Dus en vanaf 7 september kunnen we zelf ook weer debatten aanvragen. Elke dinsdag bij de regeling van werkzaamheden. En dat zullen we ook niet schromen te doen op allerlei onderwerpen. En dan zien we dat ook weer terug in die Nationale Politieke Index. Mevrouw van der Plas, hartelijk dank. Zeker, dank u wel. Alsjeblieft. Even naar de frequentie waarin jullie werken. Want wij hebben afgesproken dat we normaal gesproken maandelijks jullie Nationale Politieke Index in de gaten gaan houden. In dit programma. Maar de eerstvolgende meetstation of de eerstvolgende meetpunt is pas in oktober. Waarom is dat? Het is traditioneel dat er in september nog niet heel veel gebeurt. Dus dat er niet heel veel verschuivingen komen in de data. Ik denk dat wij hem zelf op de website wel gaan updaten. Maar we zullen uiteindelijk inderdaad in oktober zullen gewoon weer bekend gaan maken wie er op dat moment op nummer 1 staat. Juist. En dan komen jullie ook weer hier om dat ons te vertellen. In de tussentijd kan iedereen dus op die site gaan kijken en aan de slag met zijn eigen waardeweging en op zoek naar zijn eigen Kamerleden. Ja. En vooral laat ons weten wat je ervan vindt, want het is een dynamisch project. Dus we hopen heel veel input te krijgen en feedback van mensen die ernaar kijken en die denken van misschien kan dat nog beter. En daar staan we heel erg voor open. Dus, waar kunnen ze zich dan melden? Op onze website staat een e-mailadres info@politiekeindex.nl. Je kan via ons Twitter-account Politieke Index, kan je je melden met ons. Er zijn allerlei mogelijkheden. Juist, dus politiekeindex.nl, dat is het webadres waar je terecht kunt. Ja. Ja, dan kunt u zelf, dames en heren, kijken hoe het staat met de verschillende Kamerleden. Overigens, ik zag dat er 153 noteringen waren, maar er zijn maar 150 Kamerleden. Hoe kan dat? Vrij simpel. Iedere Kamerlid die punten heeft gescoord, die blijft erin staan. Maar er verdwijnen ook wel eens Kamerleden uit de Kamer. En die worden dan vervangen en die nemen we dan weer mee. Ja, maar dan zou je zeggen, dan kom je toch uiteindelijk weer op 150 uit, of niet? We meten alle Kamerleden die in een bepaalde periode, zeg maar vanaf de verkiezingen totdat dat er weer nieuwe verkiezingen zijn, in de Kamer hebben gezeten. Dus als je 3 maanden in de Kamer hebt gezeten, sta je ook in de lijst, maar dan zou je waarschijnlijk heel laag staan, omdat je natuurlijk heel weinig hebt gedaan. Goed, Caroline van der Plas van de BBB. Dus als eerste op de nummer 1 positie voorlopig in die nationale politieke index. Over een week of 6... komen jullie dan terug met de volgende notering. Ja, en leuk. U kunt dus allemaal precies nagaan, dames en heren, hoe waardevol die verschillende 150 Kamerleden in de Tweede Kamer zijn door in die index te gaan neuzen. Hartelijk dank voor jullie komst. Caroline van der Plas ook nogmaals dank. En hier gaat Patrick Lodiers verder met de Nieuwsbv. Goed weekend. KRO NCRV. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik zie ze nog op hun blote voeten door de sneeuw gaan. Bergbeklimmers die de dood in de ogen hebben gekeken. Daar kan documentairemaker David de Jong geen genoeg van krijgen. Was minstens zo gevaarlijk als wanneer je in de Eerste Wereldoorlog naar de loopgraven gestuurd werd. Hij kwam op het spoor van de beklimming van de Annapurna in 1977... door een groep sportieve nerds die geen angst leken te kennen. In een 4-delige podcastserie reconstrueert hij hoe de bloedstollende tocht verliep. Achteraf denk ik, hoe heb je het lef gehad? Je hoort het in deel 1 van Sisyphus. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. Docs. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek boksspring. Ga naar avekbedden.nl. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. Deze zomer in het Amsterdam Museum. 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals koelverse groente of aardappelen, 1 plus 1 gratis. En restaurantenpizza's, 3 voor €5, ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste vier keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Frida Kahlo y Diego Rivera, A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online via cobramuseum.nl. 12 uur.